بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام العالم العلامة أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الجماعلي رحمه الله تعالى في عمدته: باب الغسل من الجنابة. نهون ملانغو وكوغا جنابة. باب الغسل من الجنابة. نهون ملانغو وكوغا جنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مبكيوا كتوه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. ومبتومه صلى الله عليه وسلم ألمكوت يي كتك بعض ينجي زمدينة نهل يقوى يي من جنابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ألمكوت يي في بعض طرق المدينة كتك بعض ينجي زمدينة وهو جنب نهل يقوى يي من جنابة. أبو هريرة الكوى أنا جناب. قال فسمع أبو هريرة: فانخنست منه، نكجفيتش نكون كوى بمتومي صلى الله عليه وسلم. فانخنست منه نكجفيتش، يعني انسلك مختفيا فتنجيه كنزيك كوى لنقل كجفيتش. فذهبت فاغتسلت، نكايندا أو نكاوندوكا. فذهبت نكايندا فاغتسلت نكاوغا. ثم جئت كيشا نكاجا، نكاوندوكا كيفيشا فيشا كندزانغو نكاوغا كيشا نكاجا بعد. فقال أكسيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ ulikuwa wapi ewe Abu Huraira? Aina kunta ya Aba Hurairata? Ulikuwa wapi ewe Abu Huraira? Qala kuntu junuba, fasema nilikuwa na janaba. Fakarihtu an ujalisak, nikachukia kukaa na wewe. Kwa hali nilionayo kaona si sawa nikakaya na mtume sallallahu alayhi wa sallam wa ana junub. Kwe nikachukia mimi kukana wewe. Wa ana ala ghairi tahara, na hali ya kuwa mimi siku kwenye tahara. Wa ana ala ghairi tahara, na hali ya kuwa mimi siku kwenye tahara. Qal akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam: subhanallah, kutakasika na makosa kwa Allah. Subhanallah, تنزيها لله عن كل ما لا يليق بجلاله. وكمتكاس الله لكن أمالها للإنقال لا أتكفواك. اسمه سبحان الله. إن المسلم حقيقة مسلم، وفي رواية المؤمن حقيقة مؤمن، لا ينجس هنجسيكي مؤمن حتى كما أكيوا حيوك طهارة، لكن هنجسيكي. إن المؤمن لا ينجس حقيقة مؤمن هنجسيكي، أو إن المسلم لا ينجس. كيو كنا فوائد كتك حديثه Faida ya kwanza ni kujuzu kuzungumzia, mtu kuzungumzia nafsi yake, jambo ambalo huonwa haya, lakini kwa maslahi, kama kuna maslahi ya kufanya hivyo, kama maslahi haya ya kuwafahamisha watu kwamba mu'min la yanjus, haya ni maslahi makubwa, umma unataka kuyajua, hata kama ni jambo la kuonwa haya, kama lilompata Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, kuelezea ni kuna janaba ni kadha wa kadha, lakini kwa maslahi ya umma, ili wajue kwamba innal mu'mina la yanjus, libidi alizungumze jambo hili. Kadhalika hadithi inatufundisha namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiwapatiliza masahaba zake, iko wapi Abu Huraira, au aina kunta ya Abu Huraira. Kadhalika hadithi inaonyesha namna masahaba walivyokuwa wakimwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo katika baadhi ya hali walikuwa wanaona haya kutangamana naye na kukaa naye kwa hali hizo. Pia katika faida ya kifiqhi ambayo tumeipata kupitia hadithi hii ni kwamba mu'min hata kuwa ni najisi kwa sababu ana janaba, kwamba sasa haifai kumgusa, haifai kukaa na watu. Kwa nini? Kwa sababu ana janaba. La, almu'minu tahir. Na kinyume cha hili ni kwamba alkafiru najis, kafiri ni najis, najisi ya kimaana, yani najisi ya kimaana. Haya, an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, amesema Aisha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ightasal, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة, alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم pindi anapotaka kuoga janaba, إذا اغتسل kwa maana anapotaka, kama إذا قمتم إلى الصلاة, pindi mtakapotaka kuiendea swala, pale ni irada. Kwa hiyo كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam pindi anapotaka kuoga janaba, ghasala yadayhi, uosha viganja vyake, uosha mikono yake, yadayhi kwa maana ya kafaihi, kwanza anasafisha viganja vyake vizuri pembeni, watawadhaa, na anatawadha wudhuahu lis-salah, wudhu wake wa sala, watawadhaa na anatawadha wudhuahu lis-salah, wudhu wake kwa ajili ya sala, yani anatawadha kama vile anavyotawadha kwa ajili ya sala. Thumma ightasala, kisha anaoga. Thumma ightasala, kisha anaoga. Thumma yukhallilu, thumma yukhallilu. Hapa tunasema thumma ightasala, kisha anaoga, kwa sababu ya idha, idha ightasala ya janaba, ghasala yadayhi, watawadha wudhuahu lis-salati, thumma ightasala, kwa sababu tayari shakile kama ana ya mbele idha, kwa sababu ni dharfu lima yastakbilu min az-zaman, idha jaa, jaa ni fi'l madhi, kusema idha jaa, itakapokuja, kwa sababu ya idha lima ni dharfu lima yastakbilu min az-zaman, na kinyume chake ni idh, idh yamkuru, wa idh yamkuru bika alladhi, pindi walipo, inakuwa ni kwa maana ya madhi, kwa sababu idh ni dharfu lima madha min az-zaman. Kwa hiyo thumma ightasala, kisha anaoga. Thumma yukhallilu biyadayhi sha'ara, thumma yukhallilu biyadayhi sha'ara, kisha huchangua au huwatulia. Kiswahili hicho pia vile vile kwa maana ya kuchangua, huchangua kwa mikono yake miwili nywele zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analima, ana nywele nyingi zilizoshuka mpaka kwenye masikio. Kwa hiyo anapooga anapitisha mikono yake, anazichangua zile nywele zake, yani yukhallil biyadayhi, hatta idha dhanna annahu qad arwa bashratahu, hatta idha dhanna, mpaka atakapoyakini, dhanna hapo kwa maana ya yaqini, hatta idha dhanna, mpaka atakapoyakini, au idha ghalaba dhannuhu, takapokuwa imekuwa kubwa ile dhana yake, au idha tayaqqana, mpaka atakapo yakini annahu kad arwa basharatahu, kwamba ametotesha ngozi yake, yani ni ngozi ya kwenye nywele imeingia maji vizuri kabisa. Afadha alayhi almaa, anayamimina juu yake maji. Thalatha marati, mara tatu. Kwanza anahakikisha ngozi ile inatota, alafu anamimina maji juu yake mara tatu. Thumma ghasala saira jasadihi, kisha anaoga baki ya kiwiliwili chake, yani sehemu iliyobakia ya kiwiliwili chake. Alikuwa akifanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio baraka na khairi ya kuwa ana wake wengi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa mafunzo mengi yanahusiana na mambo ya ndani ambayo la yattali'u ahadu min ar-rijal, mafunzo ambayo hawezi kuyaona yoyote katika wanaume, kama masala ya kuoga na mengineyo, wanatunukulia azwajuhu radhiyallahu ta'ala anhunna wa azwajuhu ummahatukum, na wake zake ni mama zenu. Kwa hiyo utaona hapa anaelezea Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na hadithi nyingine ataelezea Maimuna, namna ya josho la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa kanat taqul, na alikuwa Aisha radhiyallahu anha anasema, kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nilikuwa ninaoga mimi na Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, min ina'in wahid, kutoka kwenye chombo kimoja. Naghtarifu minhu jamia, tunachota kutoka kwenye chombo hicho pamoja, sote kwa pamoja tunachota kutoka kwenye chombo hicho sote kwenye chombo kimoja, kila mmoja atie mikono yake anachota, kwa maana wanafanya igtiraf, yani kuchota maji katika chombo hicho. Naakudhu almaa biaidina, kwa jumla hii hali min alfa'il, na hali ya kuwa tunachota kutoka kwenye chombo hicho sote kwa pamoja. Kwa hiyo hadithi inaonyesha sheria iliyoko katika kuoga janaba kwa kaifia hii, ambayo itakuwa sasa ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza utaosha viganja vyako, utasafisha vizuri, kisha utachukua udhu kamil, kisha utasugua nywele zako, hasa kwa watu wenye nywele nyingi, hakikisha kwamba maji yanafika katika ngozi iliyo katika nywele, mpaka akiona kwamba sasa kumeshatota kichwani, anaanza mtu kumwagia maji katika kichwa chake mara tatu, kisha atamalizia kukuosha na kuoga mwili wake wote. Kadhalika hadithi inaonyesha ya kwamba kunafaa na ni jaizi mtu kuoga na ahli yake katika chombo kimoja, wala sio mambo ya kizungu au mambo ya kisasa, ni mambo ambayo yamethibiti katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia hadithi inaonyesha na kutufundisha kufaa kuchota maji kutoka kwenye chombo kwa mikono, na wala maji yale hayawi ni najis wala hayawi ni musta'mal. Kwa hiyo maneno haya au hadithi hii inawatia kwenye makosa wale ambao wanawafundisha watu kuoga janaba, maji yakawekwa kule kwenye stuli, kwenye kona moja ya choo, na mwingine mwenyewe akakaa kwenye kona nyingine na kata yake, kwamba lazima uende chooni na kata, kopo lina mkono mrefu. Kwa hiyo pengine una kijikaratasi chako na waitu, alafu unachota kule, unaja kwenye kona nyingine unajimwagia. Kuna watu wameteswa namna hiyo sana, kwa sababu tayari kashaandikiwa nia na shehe wake kwamba hii ndio nia ya kuoga janaba, kaandika Kiswahili au kwa maandishi ya Kilatini. Akifika pale atachota, atakuja kwa maana, hakikisha lisiingie hata toni moja. Ikiingia tu maji hayo yafanye sasa, mtu aweza kuingia na ndoo 4 5 chooni, ile imeingia toni ya mwaga na chukua mingine. Hii ni alama ya jahil. Kwa hiyo hadithi hii inatufafanulia hivyo, sababu kama ikiwa ndio hivi, pasiingie toni hata moja, yawaje mwaoga kwenye chombo kimoja, kila mmoja achote maji hayo, mwayazuia na kitu gani? Wasiruhi kitu gani ambacho kitazuia maji hayo yasiruhi katika chombo? Tayeb. Kwa hiyo hadithi hii na tuondoshea utata huo, na pia inaonyesha hadithi hii husnu khulqi nabii sallallahu alaihi wasallam, tabia njema za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutangamana na ahli zake, kwa sababu huu ni husnu lmuashara, uzuri wa matangamano. Wa an maimunata binti alharith imepokewa kutoka kwa Maimuna binti al-Harith zauji an-nabii sallallahu alayhi wasallam, mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Maimuna binti al-Harith na Lubaba al-Kubra umul Fadil na Lubaba al-Sughra umu Khalid, hawa wote ni ndugu, baba mmoja mama mmoja. Maimuna ndio aliolewa na mtume sallallahu alayhi wasallam, na Lubaba al-Kubra ambaye ni umu al-Fadil ndiye aliolewa na Al-Abbas, kwa yeye ni mamake al-Fadl na Abdullah. Abdullah bin Abbas na al-Fadl bin Abbas, mama yao ni Lubaba al-Kubra au umu al-Fadl. Na Lubaba al-Sughra ndiye aliolewa na al-Walid bin al-Mughira, kwa yeye ni mamake Khalid, Khalid bin al-Walid, sayfun min suyufillah, sayfun min suyufillah, Khalid bin al-Walid رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويو ابن عباس رضي الله تعالى عنه هم الكمرنجين أكين كلالا وخلتياك كما زي البقوجة لك حديث استتابعكم بلين خلتياك لميمونة، ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية من بني هلال زوج النبي صلى الله عليه وسلم بين منك ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم. متوم صلى الله عليه وسلم ألموا وكتب في عمرة القضاء. أنا سمع أنها قالت وما يي ميمونة أم سمع وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة نلمكيا متوم صلى الله عليه وسلم chenye maji, chombo chenye maji ya kuogea janaba. Wadhaatu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wadhu'a aljanaba, nimemwekea mtume sallallahu alayhi wa sallam chombo chenye maji ya kuogea janaba, ndio muradi wa wadhu'a aljanaba au maji ya kuogea janaba, kwa sababu wadhu ni maa na wudhu ni fi'l, kitendo. ووضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة لمموكي أمتوم صلى الله عليه وسلم ماجي يكووغ جنابة لمتنجي أمتوم صلى الله عليه وسلم ماجي فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة أكاممين لكي تشمبك كينا ميشا أكاممين ومكنواك وكلية على يساره يمكنواك وكشوت مرتين أو ثلاثة mara mbili au mara tatu. Alipomimina maji kutumia mkono wake wa kulia akamimina kwenye mkono wa kushoto, thumma ghasala farjahu, kisha akaosha utupu wake, kisha akaosha utupu yake, thumma dharaba yadahu bil ardi aw al ha'it, kisha akausugua mkono wake kwenye ardhi au kwenye ukuta. Kuna shaki ya rawi hapo, fil ardi au bil ardi au il ha'it, moja ama mawili, ima katika ardhi alimsugua kwenye ardhi au kwenye ukuta. Marataini au thalatha, alifanya hivyo mara mbili au mara tatu, yani baada ya kujisafisha katika farji yake, kisha mkono wake akausugua kwenye ardhi au kwenye ukuta. Alipomaliza, thumma tamadmada, kisha akasukutua, wastanshaka, na akayapandisha maji puani, kati ya maji puani akayavuta, waghasala wajhahu, na akauosha uso wake, wadhiraaihi, na mikono yake, thumma afadha ala ra'sihi almaa, kisha akamimina juu ya kichwa chake maji, kisha akamimina maji juu ya kichwa chake, thumma ghasala saira jasadihi, kisha akaosha baki ya kiwiliwili chake au kiwiliwili chake chote, kwa sababu neno sa'ir wakati mwingine linakuja kwa maana ya baki, kusema wasa'iri salihin, na baki ya watu wema, yani waliobakia katika watu wema, na vile vile na maana ya jamii. Kwa hapa inahitamili yote mawili inawezekana. Kisha akaosha kiwiliwili chake chote, thumma tanaha, kisha akajitenga pale alipooga, akakaa pembeni, akasogea sehemu nyingine ya kando, faghasala rijlaihi, akaosha miguu yake, kwa maana alikamilisha kuoga, kuosha kukamilisha wudhu na kule kuoga kwa kuosha miguu. Ile hadithi ya kwanza ya Aisha radhiallahu ta'ala anha inaonyesha kwamba aliosha, alitawadha kamil pamoja na kuosha miguu, kisha ndio akaoga. Hapa amechukua udhu, viungo vyote vilivyokamilika, kisha akaoga isipokuwa miguu tu, kaosha viungo vyote isipokuwa miguu, alafu akaoga. Alipomaliza akaosha miguu yake, wazi kwa thumma tanaha, kisha akajitenga, faghasala rijlayhi, akaosha miguu yake. Faataituhu bi khirqatin, nikamwendea yeye na kitambaa, yani nikamletea kitambaa. Faataituhu, nikamletea yeye au nikamdia yeye, bi khirqatin, na kitambaa, nikamletea kitambaa. Falam yuridha, falam yuridha, hakukichukua, hakukitaka. Falam yuridha ay lam yakhudha, hakukichukua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya tafsiri kwamba hakukichukua au hakukitaka, kwa sababu lam yuridha ndio kwenye lafudhi hili, lakini iko kwenye lafudhi nyingine, falam yakhudha, hakukichukua hicho kitambaa. Fajala yanfudhu almaa biyadayhi, akawa anakunguta maji kwa mikono yake, pangusa anayakunguta yale maji kwa mikono yake mwenyewe. Fajala yanfudhu almaa biyadayhi, akawa anayakunguta maji kwa mikono yake. Kwa hiyo hadithi hii vile vile ina fawaidi nyingi, miongoni mwa faida hizo ni kuonyesha sheria vile vile ya mtindo wa kuoga janaba, kwamba utaosha, atajisafisha mtu katika utupu wake, kisha ataosha viganja vyake na kusugua katika ardhi, au kama hapana sehemu ya kusugulia, hata aweza kutumia sabuni, kisha atatawadha mtu udhu wa sala, ule udhu unaofahamika kamili, isipokuwa kuosha miguu tu, kisha ndio ataanza kujimwagia maji kuanzia kichwani na sehemu nyingine katika mwili wake, kisha mwisho atakaa sehemu nyingine, ataosha miguu yake kukamilisha udhu wake aliouanza hapo mwanzo. Na hadithi hii haikuonyesha kwamba kuna masala ya kukariri kuosha kiwiliwili. Kadhalika hadithi imetupa faida nyingine mpya, kuna kujuzu kukausha viungo, kuyakausha maji ambayo mtu yamemwingia wakati wa kujitaharisha, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivi, akawa anajikunguta na kuyapangusa yale maji ambayo alipokuwa akioga, alipokuwa na maji akajipangusa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitazama hadithi hii na hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, utaona kuna tofauti ndogo ndogo. Tofauti hizi hazionyeshi kwamba kuna mgongano, kwamba sasa mbona unatuambia hivi na wewe unatuambia hivi. Tofauti hii inatuonyesha ya kwamba kuna tanawu katika mambo, njia hii yafaa na njia hii yafaa. Unaweza ukaoga hivi na nyingine ukaoga hivi, na yote haya yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب قال مبكيوا وتوكوا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمى يا رسول الله ايوه متومي والله أيرقد أحدنا وهو جنب hivi atalala mmoja wetu na hali ya kuwa yeye ni mwenye janaba? Ayarukudu ahaduna, hivi atalala, je atalala mmoja wetu, ahaduna mmoja wetu, wa huwa junubun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye janaba? Jambo hili lafaa ya Rasulullah? Qala naam, akasema ndiyo, ni lafaa. Idha tawadda ahadukum, atakapotawadha mmoja wenu, faliyarkud wa huwa junubun, na halale na hali ya kuwa ni mwenye janaba. Pengine umeona kuna uzito kuoga, basi tawadha tu kwanza, usilale vivi bila ya udhu, alafu lala. Kwa hiyo unaonyesha kwamba mtu mwenye janaba anajuzu kulala na janaba lake kile kikutawadha, pamoja na kwamba ukamilifu zaidi mtu aoge. An Ummi Salama tazawji an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qalat, nipokewa kutoka kwa Ummu Salama mke wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, amesema Ummu Salama Ummul Mu'minin naye Salama, Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya. Ummu Salama jina lake aitwa Hindu bintu Abi Umayya, Abu Umayya jina lake aitwa Hudhaifa. Huyo ni Hindu bintu Hudhaifa al-Qurashiyya al-Makhzumiyya, yeye ni katika Bani Makhzum radhiyallahu ta'ala anha. Na mume wake kabla ya kuolewa na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mume wake ni Abu Salama. Abu Salama na mtume sallallahu alayhi wasallam ni ndugu, kwa sababu Abu Salama ni mtoto wa shangazi yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana Abu Salama na mtume ni shangazi kwa mjomba. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, mtume sallallahu alayhi wasallam alinyonya pamoja na Abu Salama, wamenyonya mahali pamoja, kwani ndugu yake mna radhaa. Na ndio maana baadhi ya watu walipomtaka amuoe mtoto wa Abu Salama, mtume sallallahu alayhi wasallam alikasirika sana, akamwambia yeye ni ndugu, mtoto wa ndugu yangu, mtoto wangu yule, sababu yake nimenyonya naye, mimi siwezi kumuoa. Lakini alimuoa Ummu Salama ambaye ni mke wake wa mke wa Abu Salama, baada ya Abu Salama kuuawa katika vita vya Uhud, alifariki baada ya vita vya Uhud radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamuoa Ummu Salama. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha dua, alipata huzuni sana Ummu Salama, sababu asema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha, ewe Allah nipe ujira katika msiba wangu huu, na unipe badali iliyokuwa bora zaidi kuliko msiba huu. Kwa hiyo nipe badali nyingine kuwa kheri kuliko Abu Salama. Yeye mwenyewe alikuwa haona kwamba itawezekana vipi, kuna nani aliye bora kumshinda Abu Salama. Lakini Allah tabaraka wa taala akaitikia dua yake, akampa aliye bora zaidi kuliko Abu Salama, akaolewa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa anatueleza Ummu Salama ambaye ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema jaat Ummu Sulaim, alikuja Ummu Sulaim Sahlatu bintu Milhan al-Ansariya. Ummu Sulaim ndio mama yake Anas bin Malik. Ummu Sulaim ndio mama yake Anas bin Malik, yeye ndio alipeleka mtoto wake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema jaat Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha, alikuja Ummu Sulaim mke wa Abu Talha radiyallahu anha, mraatu Abi Talha mke wa Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu, Zaid bin Sahl al-Ansari al-Khazraji min fudhala'i as-sahaba, aliwahi kuhudhuria vita vya Badri na Uhud. Anasema alikuja ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat, akasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna Allah la yastahi min alhaqi, hakika Allah haoni haya katika haqi. Inna Allah la yastahi min alhaqi, hakika Allah haoni haya katika haqi. Fahal ala almar'ati min ghuslin, je kuna juu ya mwanamke josho lolote? Fahal ala almar'ati, je kuna wajibu juu ya mwanamke josho lolote? Min ghuslin, josho lolote? Idha hiya ihtalamat, pindi atakapoota. Je, mwanamke atalazimika kuoga akiota? Idha hiya ihtamala ihtalamat, pindi atakapoota. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na'am, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo ataoga. Idha hiya ra'ati al-ma'a, pindi yeye atakapoyaona maji, kwa maana atakapoona mani. Mwanamke atakapoota usingizini, annaha tujami, kwamba yeye anafanya jimaa. Wa ra'ati al-ma'a, na akaona mani, basi atakiwa aoge. Ni jambo la aibu mwanamke kuuliza jambo kama hilo, kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini haki, watu wangejuaje dini kama pangefichwa hapo? Kila mmoja ana haya kusema, kila mmoja anaona haya kuuliza kwamba mambo hayo yaacheni, itakuwaje sasa? Kwa hiyo watu mambo mengi yatafichika katika jambo la haki. Lakini watu hawakuzuilika kuuliza mambo kama haya kwa sababu ni dini. Jambo kama hili la dini takiwa liwe lifahamike, litazungumzwa kwa kadiri ya hali na staha itakuwepo, lakini haki itabainishwa na kuyazungumza maneno kwa kadiri ya kueleweka, ndivyo inavyotakiwa, na kutumia lugha za staha na heshima na adabu. An Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, amesema kuntu aghsilu aljanabata min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, nilikuwa ninayaosha mani kutoka kwenye nguo ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aljanaba almuradu huna almani, muradi wa janaba hapa ni mani. Asema kuntu aghsilu aljanabata, nilikuwa ninayaosha mani min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, kutoka kwenye nguo ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama. Fayakhruju ila salati, anatoka kwenda kwenye swala. Wa inna buqa'a al-ma'i fi thawbihi, wa inna buqa'a wa dham ya ba buqa'a jamu ya buqa'a, na hakika mabaka ya maji fi thawbihi, yako katika nguo yake, nguo haijakauka bado, kuna mabato mabato yale ya maji. Wa inna buqa almai fi thawbihi, na kwa hakika, na hali ya kuwa hakika maji au mabaka ya maji yako katika nguo yake. Jumla inakuwa jumla hali min alfa'il yakhruj, yakhruju wa hala kaunihi wa hala kauni buqa'i al-ma'i ala au fi thawbihi, na hal yakuwa mabaka ya maji katika. Kwa jumla hii ni jumla halia, hata kusema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم kana yakhruju ila salah qabla an yajifa thawbuhu صلى الله عليه وسلم, alikuwa akitoka kwenda kwenye kuswali kwenye swala kabla nguo yake haijakauka. Na mimi nimeiosha, ilikuwa na mani ikaiosha, kuonyesha kwamba pia mani si najis. Kwa hadithi inaonyesha kwamba kuna taharatul mani katika lafzi, itakuja hapo mbele. Wa fi lafzi Muslim, laqad kuntu afrukuhu, nilikuwa nikiyakwangua hayo mani, nikiyasugua nikikwangua vile, min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam farkan, kutoka kwenye nguo ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuyakwangua. Fayusalli fihi, kisha anaswali katika nguo hiyo. Fayusalli fihi, kisha anaswali katika nguo hiyo, yakiwa kwa bado mabichi mabichi na yaosha, na kama ikiwa imekauka basi ilikuwa nikiyakwangua yakitoka. Kisha mtume sala salama anaswalia nguo hiyo hiyo, kuonyesha ya kwamba mani ni tahara, innahu law kana najisa, kwa sababu lao ingelikuwa ni najis, lam yatahur bimujarradi farkihi, basi pasingi taharika hapo kwa mujarradi wa kukwangua kwake. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, imepokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema, idha jalasa baina shu'abiha al-arba'i, atakapokaa mwanamme au akikaa mwanamme kati ya viungo vyake vinne mwanamke, idha jalasa, atakapokaa mwanamme, baina shu'abiha, kati ya viungo vyake mwanamke, al-arba'i vinne, yani yadaha wa rijlaha, mikono yake miwili na miguu yake miwili, ndio kusudi yake. Thumma jahadaha, kisha akampata, yani akamuingilia, faqad wajaba al-ghusl, basi limepasa josho. Faqad wajaba al-ghusl, basi limepasa josho. Kwa maana itakapokuwa mtu amemuingilia ahli yake, ndio maana yake, atakuwa kwa mujarraju wa kumuingilia, hata kama hata illa miyanzil, hata kama akutoa mani, mujarraju wa kumuingilia tayari janaba itakuwa ameshalipata na atalazimika kuoga. Kwa jimaa ni katika venye kuwajibisha kuoga kwa mwanamme na kwa mwanamke. Ni mamoja kumepatikana kutoka manii au hilo halikupatikana. Hadithi pia inatufundisha masala ya kutumia vinaya, istimalu kinayat, kutumia vinaya fima yustahya alitasrihi bihi, katika yale ambayo watu huona haya kuyasema wazi, kuyaweka maneno kwenye kava, ikawa umeyafunika maneno kwenye akili, wakawa wanaelewa. Hiyo ni akili na ni hishma. Wa fi lafdhi Muslim, na katika tamko la Imam Muslim, wa illa miyunzil, na ajapokuwa hakushusha manii, wa illa miyunzil, ajapokuwa hakushusha manii. Wa an Abi Ja'far Muhammad bin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu au radiyallahu anhuma, yapokewa kutoka kwa Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir, an Abi Ja'far Muhammad bin Ali, Ali ibn al-Husayn, al-Husayn bin Ali radiyallahu anhuma, أنه كما يي كان هو وأبوه ألقوا يي محمد الباقر نبباياك علي بن الحسين زين العابدين عند جابر بن عبد الله بلز جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولقوا وتي أبوكوا جابر بن عبد الله وأونكت كسادات التابعين. Sababu watu walikuwa wakikana kwa Jabir ibn Abdullah, sahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, yatalaqawna anhu al-ilm, wakiwa wanachukua kutoka kwake ilmu. Na habari hii anaisimulia Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kwamba yeye na baba yake walikuwa wakichukua ilmu kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Na kulikuwepo na watu wengine pale. Wa indahu na wako mbele zake, qaumu hu jamaa zake. Fasaluhu anil ghusli, wakamuuliza kuhusiana na josho, kuoga janaba. Aliyeuliza ni Jaf Abu Jafar Muhammad al-Baqir, akamuuliza Jabir. فقال يكفيك ساع. جابر akamwambia inakutosha wewe saa pishi moja, yani kiasi cha chombo ambacho kinaweza kuingia kilo 2 na gramu 40, kiasi cha lita 2 na nusu hivi au na robo, inakutosha wewe maji ya kiasi cha lita 2 hivi, inakutosha wewe kuoga janaba. Anasema faqala rajul, akasema mtu mmoja huyo Muhammad bin Ali, al-Hasan bin Muhammad ibn Ali, faqala rajul, akasema mtu mmoja, hakutajwa hapa lakini al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, huyu ni mtoto ni mjukuu Ali bin Abi Talib, kwa mtoto yake anaitwa Muhammad ibn al-Hanafiyya. Yule akasema ma yakfini, mimi hayo hayanitoshi, ma yakfini hayanitoshi mimi, saa moja ma yakfini hayanitoshi, yani kiasi cha lita 2 hivi na nusu au na robo, mimi hayanitoshi mimi, maji kidogo sana. فقال جابر, أكسم جابر رضي الله تعالى عنه, كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. كان يكفي إليكوا هيو بيشي بيشي موجي أو ما إليكوا ما جهاد يكفي ينمتوش من ولئن باي هو أوفى منك شعرا, ni mwingi zaidi kuliko wewe kwa nywele. Yanamtosha mtu ambaye nywele zake ni nyingi zaidi kuliko zako. Wa khairan minka, na mtu aliye bora zaidi kuliko wewe. Yuridu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anamkusudia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Thumma ammana fi thawbi wahid, Abu Ja'far yasema kisha akatuswalisha akawa imamu kwetu akiwa katika nguo moja, tukaifunika nguo lake moja, akatuswalisha. Jabir ibn Abdullah akatuswalisha, akasimama akawaswalisha, akawa imamu kwetu. Thumma ammana ay salla bina imama, akatuswalisha sisi hali yako yeye ni imamu. Fi thawbi wahid, yani hala kaunihi fi thawbi wahid, hali ya kuwa yeye katika nguo moja tu, amevaa shuka lake moja tu, amejifunika, akatuswalisha. Wa fi lafdhi, na katika lafdhi nyingine, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yufrighu al-ma'a ala ra'sihi thalatha, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akimimina maji juu ya kichwa chake mara tatu. Qala radiyallahu anhu, akasema radiyallahu anhu, أو قال رحمه الله تعالى بسمى رحمه الله تعالى الرجل الذي قال ما يكفيني يلي أنتو أمبايا بسمى هاي نتوشي ميمي هو الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد ابن الحنفية baba yake ni Muhammad ibn al-Hanafiyya, anaitwa Muhammad ibn al-Hanafiyya kwa sababu amenisibishwa na mama yake, nisba ya mama yake yeye ni Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib ibn al-Hashim, lakini anaitwa Muhammad ibn al-Hanafiyya kwa sababu mama yake Khawla bint Ja'far, mama yake anaitwa Khawla bint Ja'far, ni katika mateka waliotekwa huko kwa Bani Hanifa katika vita vya Al-Yamama, watu walipokwenda kwenda kuwapiga wakati wa Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu, walipokwenda kuwapiga murtaddun katika mateka waliotekwa kule Al-Yamama, ni mama yake huyu Muhammad. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala akamfanya huyu Khawla bintu Ja'far ambaye ni katika Bani Hanifa, akamfanya kuwa ni mtumwa wake, mtumwa wake akawa ni mjakazi wake, ndio akamzalisha huyu Muhammad, ikawa ni ummul walad kwa Ali bin Abi Talib, akazaliwa Muhammad, Muhammad bin al-Hanafiyya. Sasa Muhammad bin al-Hanafiyya mtoto wake anaitwa al-Hasan, ndiye aliyesema ma yakfini, hiyo saa mimi hainitoshi. Jabir ndio akamjibu kwa jawabu hilo kwamba kana yakfi man huwa awfa minka sha'ra wa khairun minka, yalikuwa yanamtosha au inamtosha hiyo saa aliyekuwa ni mwingi zaidi kuliko wewe kwa nywele na ni mbora kuliko wewe. Anamkusudia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya, kwa mlango huo wa al-ghusl min al-janaba umekwisha. Kuna milango miwili, babu tayammum na babu al-haidh, mpaka kufika kwenye kitabu as-salah, lakini watu watakiwa wadhibiti